Astăzi poposim în Evanghelia după Matei, capitolul 24, citind la versetul 44, dar știu că în Biblia noastră nu ne împărți de acolo la 44, ci la 45, dar hai să citim la versetul 44 până la sfârșitul acestui capitol. Matei 24, versetul 44, unde Iisus spune: prin urmare, fiți pregătiți și voi, pentru că Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă așteptați. Cine este deci sclavul sau robul credincios și înțelept pe care stăpânul l-a pus responsabil peste ceilalți sclavi ai săi ca să le dea hrană la timp? Domnul Iisus spune: ferice de sclavul, de robul acela pe care stăpânul, la venirea lui, îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune responsabil peste toate bunurile sale. Dar dacă sclavul acela este un sclav rău, care zice în inima lui: stăpânul meu întârzie, și care începe să-i bată pe confrații lui și să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul acelui sclav va veni într-o zi în care el nu se așteaptă și la o oră pe care nu o știe. El îl va tăia în două și va stabili partea la un loc cu ipocriții. Acolo va fi plânsul și scârnirea dinților. De ceva vreme am început această serie a povestirilor cu tâlc, o numeam noi, și anume a pildelor lui Iisus. Și în fiecare pildă înțelegeam că Dumnezeu ascunde niște adevăruri. Spuneam: m-a ascuns. Pentru că doar câteva pilde Iisus le-a tâlmăcit, să spunem așa. Le-a dat tâlcul. Totuși, cuvântul Dumnezeu, în contextul său, este în stare să ne explice despre ce este vorba. Astăzi stăm în fața unui grup de trei pilde, pentru că sunt trei pilde de la capitolul 24 din Matei, versetul 45 și până la versetul 30 din capitolul următor, care își au ca scop să ne pună în fața unei realități extrem de importante pentru noi, și anume realitatea venirii lui Hristos. Dacă am fi să ne uităm în contextul acestui capitol 24, am vedea că ucenicii erau împreună cu Iisus, erau pe muntele Măsinilor, înainte Ierusalimului, și ei, ca orice vreau, se bucurau. Se bucurau de ce? De mândria lor, templul de la Ierusalim. Însă, la întrebarea: Doamne, că Iisus le spune toate aceste lucruri, să știți, toată măreția asta și mândria voastră nu va rămâne piatră de piatră, ei pun două întrebări: Doamne, care va fi semnul venirii tale și care va fi semnul acestor lucruri? Când se vor întâmpla aceste lucruri și când ai venit tu? Iisus începe să le răspundă din capitolul 24, versetul 6, cu avertizarea: aveți grijă să nu vă înșele cineva. Deci pericolul este ca să ne înșelăm. Cum spuneam, în fața fiecărei pilde ne putem înșela cu privire la tâlcul ei, la însemnătatea ei, la principiul ei veșnic. Dar din versetul 44, Iisus schimbă atmosfera. Și apropo, nu e un lucru neobișnuit. Dacă citim tot contextul, vom vedea că acest discurs al său, cum mai este numit, de pe Olivetului sau de pe muntele Măsinilor, deși la început, până în versetul 43 inclusiv, este evresc, vorbește evreilor, vorbește despre ce vor face, ce vor veni peste ei, tot felul de semne și judecăți al lui Dumnezeu, din acest verset 44, Iisus schimbă macazul oarecum. El vorbește despre niște lucruri importante pentru cei care vor fi martori la venirea sa. Cea a doua venire sau reîntoarcerea sa. Da? E foarte interesant că în capitolul 25, după versetul 30, unde se termină cea de-a treia pildă, Iisus se adresează chiar popoarelor, neamurilor, și arată ce judecată vor suferi aceștia în lumina venirii sale. La venirea sa, mai exact. Deci, secțiunea aceasta care ne stă în față are un aspect important, și anume al reîntoarcerii lui Hristos. Însă, aspectul deosebit, care credeți că este? Dacă ar fi să luăm pe toate cele trei pilde care ne stau în față, prima este sclavul ascultător sau neascultător, l-am numit eu, da? După aceea este vorba despre pilda fecioarelor, o să vedeți despre ce e vorba, despre a fi înțelept sau nesăbuiți. Și nu în ultimul rând, de la versetul 14 din capitolul 25, despre pilda talanților, e vorba acolo, acolo e vorba despre a fi credincios sau necredincios, a cinsti pe Dumnezeu sau nu cinsti pe Dumnezeu cu viața ta. După aceasta, practic, deși Iisus schimbă acasul și vorbește despre neamuri, în aceste trei pilde există un aspect important al venirii sale. Care credeți că este? E vorba despre întârzierea venirii stăpânului. Nu doar că vine, dar el întârzie să vină. Întârzie să vină. Oare de ce? Întoarcerea lui Hristos, reîntoarcerea lui Hristos, dar una care avea, are să întârzie. Dacă vă uitați împreună cu mine, uitați-vă în versetul 48 din capitolul 24, unde spune că sclavul acesta rău și a zis în inima lui ce? Că stăpânul meu întârzie. Dacă vă uitați în capitolul 25, versetul 5, următoarea pildă, mirele spune întârzia. Astfel că ele au ațipit toate. Da? Și au dormit. Și în versetul 19, în următoarea pildă, citim, după mult timp, stăpânul acelor sclavi a venit și a început să-și pună în ordine socotelile cu ei. După cât timp? După mult timp. Vedeți aici aspectul întârzierii. Astfel înțelegem că această secțiune din fața noastră se potrivește Bisericii lui Hristos. Dacă până în versetul 43 vorbește foarte evreiește, lucruri specifice poporul evreu, contextul este evreiesc, și nu avem timp acum, o să ne ocupăm în altă dată de acele lucruri din prima parte a capitolului 24, din versetul 44, Macazul este schimbat și vorbește Bisericii sau credincioșilor din vremea din urmă. Adică, care vremea din urmă? E vorba de tipul vieții noastre. Pentru că vremea din urmă, în Evrei, capitolul 1, spune că la sfârșit Hrist, Dumnezeu ne-a vorbit prin cine? Prin Fiul Său. Dacă în vechime ne-a vorbit prin proroci, prin oamenii Săi, la sfârșitul tuturor acestor lucruri, spune acolo, această expresie, ne-a vorbit prin Fiul Său. Adică sfârșitul, când a început? De la venirea lui Iisus în pace. Mai exact de la înălțare. El a spus, așa, îngerii au spus ucenicilor, vă aduceți aminte? Mesajul de la înălțare. Așa cum l-ați văzut ducându-se la cer, așa se va întoarce. Pe același munte, picioarele lui vor poposi și va începe perioada în cazului și perioada respectivă a sfârșitului întregii lumi, părăția de 1000 de ani, până când se va ajunge la starea eternă, după judecata finală. Deci acest mesaj din capitolul 24, de unde am început noi să citim astăzi, versetul 44 mai exact, și până în versetul 30 și următorul capitol, vorbim despre niște mesaje potrivite bisericii. Se pare că stăpânul întârzie. Apropo despre acest lucru, despre întârzierea Domnului, nu este un lucru care a rămas neobservat. Și ar vrea să deschideți cu mine la 2 Petru. Apostolul Petru ne avertizează. 2 Petru, epistola lui Petru, în 2 Petru, capitolul 3, ca să vedeți cum această învățătură în acest aspect specific al întârzierii venirii Domnului sau reîntoarcerii Domnului nu a scăpat apostolilor Săi. 2 Petru, capitolul 3, citind de la versetul 3. 2 Petru, capitolul 3, versetul 3 spune: înainte de toate trebuie să știți că în zilele care? În zilele din urmă, despre ce vorbeam noi, vor veni bajocoritori, plini de bajocoră, care vor umbla după poftele lor și vor zice: unde este promisiunea venirii lui? Căci de când au dormit strămoșii noștri, toate rămân așa cum au fost de la începutul creației. Adică ce vor să spună oamenii ăștia? Că întârzie. Ba chiar nu o să mai vină. Nu mai vine. Spune versetul 5, natura atitudinilor, a inimilor, spune, ei inadins ignoră ce? Faptul că prin cuvântul lui Dumnezeu a existat cerul cu mult timp în urmă, precum și pământ scos din apă și deținut prin apă, și că lumea de atunci a fost distrusă prin ele când a fost inundată de apă. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a vorbit, da? Și s-a întâmplat, s-a făcut. Același cuvânt care a vorbit că El se va întoarce, se va întâmpla în tocmai. Vedeți logica. El a spus și s-a făcut totul prin cuvântul Lui, ne spune în Coloseni, că se țin toate lucrurile. Tot prin cuvântul Lui, promisiunea aceasta, chiar dacă întârzie, se va întoarce. Versetul 7. Însă cerurile și pământul de acum sunt păstrate pentru foc. De data aceasta, prin ce? Prin același cuvânt inundat fiind, spune acest cuvânt, fiind ținute până în ziua judecății și a distrugerii oamenilor nevlavioși. Și învertizarea care este? Spune versetul 8. Prea iubiților, nu ignorați sau nu fiți în neștiință faptul că ce? Pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani, iar 1000 de ani sunt ca o zi. Ce înseamnă acest lucru? Adică timpul nu ne afectează pe Dumnezeu cum ne afectează pe noi. Da? Despre asta e vorba. Contextul arată că dacă a trecut mult timp pentru oameni, înseamnă poate nu mai vine. Întârzie. Dar oare de ce? Domnul spune, nu este încet sau nu întârzie prin a-și împlini promisiunea, așa cum înțeleg unii încetineala, auzați? Întârzierea. Ci are răbdare cu voi și nu dorește să piară vreunul, ci tot să ajungă la pocăință ea. Pentru că ziua Domnului va veni, cum? Întrebare pentru noi. Ce atitudine avem noi cu privire la venire? Credeți ne gândim la venirea lui Iisus? Vedeți, venirea lui Iisus era așa de prezentă în primii creștini. Se spune despre ei că în fiecare zi se uitau pe cer, vine, nu vine. Hai să trăim încă o zi pentru Domnul, să vestim la altora despre Hristos. Despre jertfa lui pe cruce, pentru că el este singurul, cum spunea Petru, milocitor. Singur nume în care ni s-a dat să fim mântuiți. În Fapte, capitolul 4, versetul 12. Pavel spune, un singur milocitor între noi și Dumnezeu. Un singur salvator. Îl așteptam în fiecare zi. Pavel spune, fraților, este chiar la ușă. Acum vreo 2000 de ani aproape în urmă. Mințea sau exagera? Nu, fraților. Pentru că o zi este ca 1000 de ani la Dumnezeu și 1000 de ani sunt ca o zi. Cu alte cuvinte, promisiunea venirii lui, chiar dacă întârzie, nu este afectată de timp. Care este scopul? Uitați-vă să știm versetul 9 din nou. Să nu fim unii care înțelegem cum, greșit în centineala, întârzierea lui Hristos, ci să înțelegem ce? Că are răbdare cu noi. Și ce dorește? În primul rând, ca niciunul să piară, niciun om să nu moară nemântuit, și în al doilea rând, spune fiecare să ajungă la pocăință. Fraților, viața noastră, din punct de vedere acestui verset, aceste dorințe la Dumnezeu, vedeți că spune, dorește, asta e dorința la Dumnezeu. Dorința la Dumnezeu pentru fiecare dintre noi în fiecare zi, și care este? Politica acestui verset. Să ne pocăim. Adică să ne lăsăm mintea noastră transformată, cum spune în Roman capitolul 12. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia sau sistemului de valoare al lumii, nu? Adică să nu dorim să fim în rând cu lumea. Mă refer la lucrurile care le caută lumea. Succesul lumii, valorile lumii și așa departe. Nu, ci să fim în lume cum? Cum spune Filipeni, să strălucim ca stelele. Să fim în lume, nu în afara lumii, dar nu ca lumea. De ce? Pentru că asta va fi rezultatul pocăinței noastre. Vedeți, pocăința înseamnă transforma minții. Să nu ne potrivim lumii, ci lăsați-vă înnoind, spune, prin transformarea minții. Cuvântul metanoia, pocăința. O minte nouă. Fraților, nu se va întâmpla niciodată mintea asta nouă fără cuvântul Dumnezeu. Dacă ne uităm la știri, vom fi transformați în chipul și asemănarea CNN-ului. Mai multă minciună sau fake news, cum se numesc mai nou. Da, știri false. Dacă ne vom uita doar la lucrurile acestei lumi, dincolo de scopul informării, nu vom fi în stare să discernem adevărul. Dar ziua Domnului, spune, va veni ca un hoț. Cum se întâmplă să vină ziua Domnului ca un hoț? Decât dacă dormim. Decât dacă ni se împetrește inima. N-ar trebui să fim surprinși, spuneam noi, că Domnul Iisus dintr-o dată de la evrei trece până unde? Până la sfârșitul veacului, până în vremurile noastre. Apropo, lucrul ăsta nu este străin. Deschideți cu mine la Isaia 61, ca să vedeți cum într-un singur verset Dumnezeu trece de la o vreme din trecut până la sfârșitul veacurilor, până în vremurile noastre. Isaia 61, cu 2. Acest loc, apropo, este citat de Domnul Iisus în Luca, capitolul 4, versetul 18 și 19. Isaia 61 spune că în Luca, capitolul 4, deschidem acolo, dar în Isaia 61 cu 2, da? Iisus spune că i s-a dat într-o zi, când a intrat în sinagogă, să citească cartea prorocului Isaia. Și când a citit exact de la Isaia 61 cu 2, să deschid și eu, unde cuvintele sună așa. După ce spune Duhul Domnului sau Duhul Stăpânului Domnului este peste mine, versetul 1, căci Domnul m-a uns să aduc celor sărmani vestea bună, el m-a trimis să-i vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc celor captivi eliberarea și celor legați izbăvirea. Versetul 2 spune, să vestesc, în ghilimele sau de subliniat, este anul de îndurare al Domnului. Și mai ce? Și să mai vestesc și ziua răzbunării Dumnezeu nostru. Nu știu, dacă vă uitați în Luca, capitolul 4, veți vedea că Iisus nu mai citește partea a doua. Se oprește exact să vestesc celor captive liberarea și celor legați izbăvirea, să vestesc anul de îndurare al Domnului. Se oprește acolo. Oare de ce? Pentru că Iisus spune mai departe, adevărat vă spun, în Luca, capitolul 4, spune acolo, versetul 19, astăzi s-au împlinit aceste lucruri. De ce? Pentru că el era acela care vestea săracilor Evanghelia, el vindeca din toate punctele de vedere, inclusiv fizic, dar mai ales spiritual, pe cei șchiop, pe cei ologi, pe cei cu infirmități, din toate punctele de vedere, anul de îndurare atunci a început. Dar observați, versetul ăsta de fapt spune și ziua răzbunării. Observați cum se schimbă macazul. Nu știu dacă pricepem, dar de la Hristos, de la Marele Hristos, până la ziua răzbunării, până la ziua judecăților, la sfârșit, e multă vreme. Deocamdată sunt vreo 2000 de ani, aproximativ. Vedeți, într-un singur verset, schimbăm macazul foarte, foarte greu. Deci nu e ceva neobișnuit, revenind în Matei, capitolul 24, că Iisus, dintr-o dată, vorbind evreilor, ucenicilor, în mod evrește, da, el trece imediat la noi, profetic, bisericii sale. Da? Ce interesant este, între prima parte a capitolului 24 din Matei, Iisus vorbește la lucruri care se vor întâmpla în exterior, în văzul lumii. Și se va întâmpla așa și vor fi mulți care vor spune, iată pe Hristosul aici, aude pe Hristos dincolo, da? Și vor fi semne și minuni. Cutremur de pământ, un popor se va ridica împotriva altui popor și așa departe. Și începe să le spună lor, dacă e cineva la acasă, pe casă, spune, da? Ce să facă? Dacă este cineva la munte, să nu se coboare și așa departe. O sumă de lucruri specifice, dar toate sunt exterioare, vizibile. Însă din versetul 44, imaginea se schimbă. Cum? Ne arată lucruri care se vor întâmpla în interior. Prima pildă despre robul ascultător și cel neascultător arată ce? Și a zis unde? El. În inima lui. Stăpânul meu întârzie. Pentru că, vedeți, Domnul privește unde? În inima. V-ați amintit de Samuel, când Dumnezeu a trimis să aleagă pe împărat, un alt împărat, da? Că Saul era lepădat. Samuel spune, s-a dus la casa lui Ișai și a văzut o grămadă de frați acolo, zicea. Când a văzut primul, cu siguranță ăsta este, uite de mare, e, uite ce frumos e, uite ce... Și spune, nu te uita la el că l-am lepădat. Nu este de la mine. Și uite așa merge. Și când l-am văzut, în final pe David Bălai, copilașul ăsta, a zis, Doamne, cu ăsta ce fac? I-a spus, nu te uita la ce izbește privirea, pentru că Domnul privește unde? Ochii Domnului privesc unde? Ai inima în interior. Ăsta l-am ales. Pentru că l-am ales pe David, spune în altă parte, om după inima mea care va face toate voile mele. Interesant, da? Astfel, pentru noi astăzi, Dumnezeu privește în inimă. Și trebuie să înțelegem un lucru. Toți dintre noi care am crezut în Hristos, toți acei dintre noi care am pus credința în jertfa lui Hristos pe cruce, suntem mântuiți. Și fiecare mântuit va merge în prezența lui Hristos. Dar, spune, fiecare dintre noi... Scriptura ne avertizează în aceste pilde, nu toți suntem gata să ne întâlnim cu El. Vedeți diferența? Oricine este născut din nou, oricine a primit pe Hristos ca Domn și Mântuitor, da? Este mântuit, va merge la Dumnezeu, dar asta nu înseamnă că suntem gata. Despre asta este pilda aceasta din fața a robului ascultător și a robului neascultător și următoarele două pilde. Realitatea pe care trebuie să o înțelegem aici este că există o judecată pe care Hristos o va face când se va întoarce pentru biserica sa. Judecata aceasta o vedem, de exemplu, în cuvintele Apostolului Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5. Și deschideți cu mine, vă rog, câteva versete acolo, de fapt, o citim 9 și 10. 2 Corinteni, capitolul 5, versete extrem de importante. Spuneam realitatea judecății lui Hristos pentru copiii săi, pentru credincioșii săi. Hristos va face această judecată la întoarcerea pentru biserica sa. Judecata se numește aceasta de la tronul de judecată al lui Hristos. În greacă chiar cuvântul se referă la acel juriu. Este cuvântul folosit pentru Jocurile Olimpice. Jurul care avea să premieze pe cei care executau diferite sporturi. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 9 spune, astfel, fie că suntem acasă, dacă vă citim în context, înseamnă fie că suntem încă în viață. Pavel vorbește despre cortul cel nou, cortul cel vechi. Deci fie că suntem acasă, adică încă în viață, fie că suntem departe de casă, adică am murit din punct de vedere fizic, scopul nostru, îmi place traducerea aceasta nouă, scopul nostru este să fim ce? Să fim plăcuți, spune. Scopul vieții noastre este să fim plăcuți Dumnezeu. Vestul 10, fiindcă toți trebuie, de ce trebuie să fim plăcuți săpânului nostru? Pentru că toți trebuie să ne înfățișăm înaintea tronului de judecată al lui Hristos. Bema. Pentru că fiecare să-și primească răsplata pentru ce a făcut în timp ce era în trup, fie bine, fie rău. O să luați cât de important este. Hristos nu ne va judeca pentru păcate. Pentru că păcatele, dacă ne-am pus credința în Hristos, au fost deja judecate. Care au fost, sunt și vor fi. Jertfa lui Hristos acoperă, ne achită, da? Dar judecata aceasta spune că ne va judeca după fiecare, cum spune în versetul 10? Fiecare să-și primească răsplata pentru ce a făcut în timp ce era în trup. Despre cine e vorba? Hristos vorbește prin Pavel aici a bisericii, credincioșilor. Deci viața de după Hristos, când Hristos devine Domn și Mântuitor în viața mea, contează faptele. Există o eroare aici pe care diavolul strecoară între noi. M-am întors la Hristos, nu contează că Dumnezeu mă iartă, indiferent ce fac. Da, mă iartă. Dar răsplata nu va fi la fel. Și o să înțelegem în lumina pildei de astăzi ce-i cu răsplata asta. E ceva serios de care să le pese, că suntem unii dintre noi care zicem, să tragă ușa după noi în cer. Și o va fi bine. Oare? Înțelegem noi despre ce este vorba? Observați, versetul 10 spune, fiecare să-și primească răsplata pentru ceea ce a făcut în timp ce era în trup, și anume ce? E foarte important să înțelegem cele două lucruri. Fie bine, fie rău. Deci nu doar ce facem bine este răspătit, ci ce facem rău. Opa! Păi eu credeam altcumva, că Dumnezeu ne iartă. Vedeți cum suntem înșelați? Dar cuvântul Dumnezeu este cel care poate să ne deschide ochii, să nu ne jucăm cu viața de credincioși. Ca să înțelegem mai bine, uitați-vă într-un context practic, Roman capitolul 14, pardon. Aici îmi place că în Roman tot Apostolul Pavel vorbește despre ceva concret. Despre relațiile dintre noi frații. Iată un lucru pe care Dumnezeu îl va judeca. Roman capitolul 14, versetul 10 spune. Așadar, de ce îl condamn pe fratele tău? Sau de ce îl disprețuiești pe fratele tău? Adică condamnarea, judecata, cu scopul de ce? De a-l disprețui. De a-l vedea mai mic, mai prost, mai slab, altcumva de cum îl vede Dumnezeu, că despre asta e vorba, pe fratele tău, iată ce implicație are. Versetul următor. Căci toți vom sta înaintea tronului de judecată al lui Hristos, același cuvânt în original, un tron, un juriu pentru răsplată, și dacă nu înțelegem chestia asta, uitați ce spune. Pentru că este scris, viu sunt eu, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă îl va mărturisi pe Dumnezeu. Versetul 12, concluzia. Deci fiindcă între noi va da socoteală despre sine însuși înaintea Dumnezeu. Adică cuvintele acestea de cel judeci vom da socoteală pentru atitudinea noastră unii față de ceilalți. Domnul Iisus spune tot ceea ce am spus noi, tot ceea ce am spus noi în șoaptă va fi spus de pe strașină. Adică, cum vorbim unii despre alții, vedeți, e așa de ușor să cădem în păcatul ăsta. Una vorbim când suntem de față, alta vorbim despre unii despre alții când suntem departe, când nu suntem de față. Este oare realitatea asta despre noi? Consider că toate formele de păcat din acest păcat, al judecății față de fratele, cu scopul de a disprețui, adică cum? De a nu-l vedea cum îl vede Dumnezeu, bârfa, zavistiile sau certurile, da? Denigrările, toate aceste lucruri pe care le învățam, de exemplu, în Efeseni, capitolul 3, Filipeni, da? Capitolul 3, de asemenea, da? Toate aceste forme sunt lucruri pentru care noi spune, vom fi judecați înaintea lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi, spune versetul 12, mai știm o dată din Roman 14, va da socoteală despre sine însuși în Dumnezeu. O să vezi că nu va da socoteală pentru altul. Judecata va fi personală. Există unii care dau socoteală pentru alții, apropo. Liderii, o să vorbim despre ei imediat. Deci Hristos ne va judeca faptele, slujirile noastre, lucrările noastre și ne va oferi răsplata. Să mai citim apropo despre răsplată, poate n-am înțeles. 1 Corinteni capitolul 3. 1 Corinteni capitolul 3, Pavel explică acest lucru, acest principiu sau adevăra răsplății. Judecată pentru, spuneam noi, pentru răsplată. Diferența între judecata celui necredincios și judecata celui credincios este că cel necredincios este judecat pentru ce? Cel necredincios este judecat pentru pedeapsă veșnică, pentru că nu l-a primit pe Hristos, singurul care poate da mântuirea, iar cel credincios va fi judecat pentru ce? Pentru răsplată, pentru răsplătire. 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 9. Uitați-vă ce frumos e contextul aici. Spune căci noi suntem, deci contextul este care, ce anume? Conlucrători cu Dumnezeu. Adică noi suntem în via lui Dumnezeu, argații lui Dumnezeu. Lucrăm împreună cu stăpânul nostru. Foarte frumos. Iar voi, spune, sunteți ogorul lui Dumnezeu. Imaginea este că noi suntem ca un pământ. Am învățat despre asta. Pilda creșterii spirituale. Clădirea lui Dumnezeu suntem, dacă vrem o altă imagine. Și spune, din această clădire, acest templu al lui Dumnezeu, potrivit harul lui Dumnezeu, versetul 10, care mi-a fost dat, eu ca mester constructor priceput am pus temelia și altul construiește pe ea. Oare despre ce e vorba? Primul lucru care face când construim o casă este temelia. Dar deasupra pe temelie, oare ce se zidește? Clădirea. El spune, Pavel am pus temelia și fiecare dintre noi, de după Pavel încoace, construim pe temelia aceasta, care este, spune, mai departe, dar fiecare să aibă grijă cum construiește pe ea, pentru că nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care este pusă și care este Iisus Hristos. Adică temelia mântuirii înseamnă așa. Hristos este Domnul și Mântuitorul. De-aia Pavel spunea corintenilor, n-aș vrea să știu între voi nimic altceva decât pe Hristos și pe El cum. Pentru că nu este nimic mai important, nu începe nimic în realitatea noastră veșnică, bună, mă refer, realitate bună, dacă poate să fie și rea, decât cu Hristos pe cruce. Și dacă El e pe cruce și am așteptat lucrul acesta, atunci fiecare spune, versetul 10 în partea a doua, să aibă grijă cum construiește pe ea. Și ce putem să facem, fraților? Versetul 12. Dacă cineva construiește pe această temelie, adică pe ce? Pe mântuirea care o avem în Hristos, da? Aur, argint, pietre prețioase sau lemn, fân, paie, lucrarea fiecare va fi dezvăluită pentru că ziua, e vorba de ziua Domnului, ziua judecății va face cunoscută. Va fi descoperită cum? Prin foc. Imaginea este tot aceea a clădirii. Ne dăm seama cât de tare este o clădire dacă îi dăm foc. Dar mai rămâne ceva în ea. Imaginea însă aici cu pietre prețioase și, sau lemn, fân, trestie care ard, spune, ne duce la concluzia aceasta. Versetul 14. Dacă lucrarea pe care a construit-o cineva va rămâne, el va primi o răsplată. Dar dacă lucrarea cuiva va fi arsă, el va suferi pierderea. Sau Colonescu spune, își va pierde răsplata. Cât despre el, ce spune fraților acolo? Că nu spune cuvântul lui Dumnezeu prin Apostolul Pavel. Va fi mântuit dacă a prin foc. De cum? Se pune întrebarea, cum poate cineva a cărui lucrare a fost doar paie, fân, lemn, trestie de genul ăsta, care ar total în foc, da? Cum un om de ăsta poate fi mântuit? Vă auzi imaginea. Prima este ce? Temelia. Care este cine? Și care în foc, Hristos, ce se întâmplă cu el? Nu arde. Rămâne. Pentru că cine este în Hristos, este o făptură nouă, este o făptură care dăinuiește. Dar, fraților, răsplată ioc. Dacă tot ce facem noi este egal cu zero. Și apropo, dacă mă înțelegeți, oarecare va fi focul? 1 Corinteni, capitolul 13, nu o să găsiți în notițe, poate o să le pun. Spune, putem să facem orice cu darurile noastre, da? Dar dacă nu avem dragoste, este acea dragoste din Dumnezeu, nu dragostea noastră. Este egal cu zero. Putem să le dăm trupul să fie ars, averea să ne dăm la toți săracii, da? Putem să vorbim în limbi, putem să avem dar de învățător, putem să profețim, putem să facem orice. Dar dacă nu avem dragoste în Dumnezeu, dacă Dumnezeu nu este pe primul plan în noi, dacă nu face pentru gloria Lui, este egal cu zero. Lucrarea noastră va arde. Spuneam că în Matei, capitolul 24, devenim în textul nostru, da? În Matei 24 avem trei pilde. Trei feluri de credincioși. Trei categorii de credincioși. Prima din fața noastră, care am citit-o astăzi, este vorba despre credinciosul ascultător și neascultător. Da? Credinciosul ascultător și neascultător. A zice eu că e imposibil să nu ne punem întrebarea. Doamne, eu ce fel de credincios sunt? Ascultător sau neascultător? O să vezi că versetul 44 de aia l-am citit aici în prima dată. Spune, fiți pregătiți și voi pentru că Fiul omului va veni în ceasul care Nu vă așteptați. Adică ce se întâmplă cu el? Întârzie, spuneam noi. Dar întrebarea din versetul 45 spune: cine este deci sclavul credincios și înțelept pe care stăpânul l-a pus responsabil peste ceilalți sclavei săi ca să le dea hrană la timp? Cine este robul credincios? Această pildă este despre iubirea venirii lui Hristos. Celelalte pilde o să vedeți că vorbesc despre așteptarea venirii lui Hristos și despre cinstirea venirii lui Hristos. Dar această pildă este despre această atitudine. Spuneam că Domnul Iisus vorbește aici despre ce se întâmplă în inima noastră. Întrebare. Iubim venirea lui Hristos? Vedeți, e una să așteptăm, pur și simplu, și alta să iubim. Adică să ne dorim cu ardoare. E doar atunci când ne e greu, când zicem: Doamne, nu mai vii odată. Sau este tot timpul, pentru că știm că acesta e planul lui Dumnezeu. Ne dorim să fim cu El. Vedeți, Scriptura vorbește despre, ca să rămânem în acest context, să înțelegem despre ce e vorba. Cine este sclavul credincios și înțelept pe care stăpânul l-a pus responsabil peste cine sclava săi, adică peste casa lui? Dacă citiți cu mine la Efeseni 2, versetul 19, Efeseni capitolul 2, versetul 19 spune: așadar, acum nu mai sunteți străini sau de alt neam, ci sunteți cetățeni împreună cu sfinții, membrii ai cui? Membrii ai casei lui Dumnezeu. Sau în casa lui Dumnezeu. Deci dacă suntem în Hristos, în biserică, suntem, spunem, acești robi. Astăzi și slujitori, sau slav, cum spune aici, pentru că cuvântul este dulos, adică acela care nu are voința proprie, nu trăiește pentru el, e total pentru stăpânul lui. Spune, suntem din casa lui Dumnezeu. În Galateni 6:10, vă auți aminte versetul aceea, să facem bine tuturor, dar mai ales cui? Celor din familia lui Dumnezeu, spune în traducerea nouă. Sau casa lui Dumnezeu, acest lucru. Există această familie, această casă a credinței. Deci Dumnezeu ne-a pus slujitori în casa lui. Suntem membrii ai familiei lui și spune că ne-a pus pe unii peste alții ca să avem grijă, să îi hrănim, să facem casa aceasta, stăpânului nostru, să funcționeze. Biserica, deci, este un templu viu sau este un trup viu, este o casă vie a lui Dumnezeu. Să citim în Efeseni capitolul 4. Cel mai bine, vedem cel mai clar aici, Efeseni capitolul 4, versetul care l-am citit de multe ori, care reprezintă, apropo, în chiar principiu, inima vieții bisericii. Pe asta ne bazăm noi ca atmosferă în biserică. Efeseni capitolul 4, versetul 11, spune că în biserică, e vorba despre biserică, el a desemnat pe unii apostoli, pe alții profeți, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Dar de ce? Spune: pentru echiparea sfinților, pentru lucrarea de slujire, pentru zidirea trupului Hristos. Până unde? Sau care sunt implicațiile? Până când vom ajunge toți, de subliniat, la unitate în credință, cum se întâmplă asta? În cunoașterea Fiului Dumnezeu, mai exact ce? Omul matur, la omul matur și la măsura maturității plinității lui Hristos. Adică Hristos este măsura noastră, exemplul nostru. De ce? Ca să nu mai fim, spune versetul 14, copii duși de valuri și purtați de orice fel de învățătură prin viclinia oamenilor. V-ați aminte de avertizarea Domnului Iisus? Băgați de seamă să nu vă înșele cineva privind la vremea venirii sale, care este capul Hristos, versetul 16, din el tot trupul bine închegat și strâns legat prin toate ligamentele de susținere, ce face? Crește și se zidește pe sine în dragoste, după cum fiecare parte își face lucrarea. Deci, vedeți imaginea pe cum vede Apostolul Pavel această pildă a Domnului Iisus? Este casa lui Dumnezeu în care El a pus pe unii peste alții, e și normal, în viață venim pe rând, în ordine, cu scopuri diferite, în familia lui Dumnezeu venim oameni care maturizăm, devenim părinți, devenim exemple, devenim unii care facem ucenicie, care pregătim pe alții. Asta e pildă din fața noastră. Și deci de la lideri și până la fiecare credincioși, care este regula? În pilda noastră revenind, care este regula? Fiecare trebuie să vegheze la slujirea lui. Citeam acolo în versetul 16 din Efeseni 4, fiecare parte își face ce? Lucrarea ei. Imaginați-vă în trupul nostru. Ați văzut Vine vremea când încep părțile din trupul nostru să o ia razna. Ce rău e. Ce rău e când încep să dai la teori. Dar ce bine e când funcționezi. Rezici la efort, ai direcție, ai scop, îți permiți să dai înainte, îți permiți să faci binele, îți permiți o viziune de viață, da? Fiecare trebuie să vegheze cum trăiește, cum slujește. Să știm și ce spune Petru. Am citit ce spune Apostolul Pavel. Petru, 1 Petru, capitolul 5. Uitați cum spune el problema. Vorbeam despre de la lideri la fiecare credincios. Uitați cum Petru, inima lui de păstor al bisericii, acela care Domnul Iisus a spus paște, i-a spus ce? Paște oile mele, oițele mele, melușeii mei. 1 Petru capitolul 5, versetul 1. Așadar, eu ca un bătrân, ca un presbiter, martor al suferințelor Hristos, părtașa slavei care urmează să fie descoperită, îi îndemn pe cei bătrâni dintre voi, ce? Adică pe lideri, da? Pe cei mai mari, da? Cu ei începe. Păstoriți urma lui Dumnezeu care este printre voi. Cum? Supraveghind-o. Nu din obligație, ci de bunăvoie, așa cum vrea Dumnezeu. Nu fiind lacomi de câștig, ci dornic să ce? Să slujiți. Domnul Iisus spunea ca un răspuns la cerința unei mame. Doamne, copiii ăștia ai mei, pune unul la dreapta și unul la stânga în împărăția ta. Și Domnul Iisus a spus ce? Ați văzut în lume cum e? Cu pumnul, frate, cu toaie de fier domnesc șefii. Între voi însă să nu fie așa. Și cel mai mare între voi să fie cum? Iată exemplul pe care Apostolul Petru îl spune prin Duhul Dumnezeu aici. Dorniți să slujiți. Mai departe, nu ca unii care stăpâniți peste cei ce v-au încredințat, deci nu cu o autoritate omenească, prostească, zic eu, drăcească, ci fiind exemple pentru turmă. Nu avem dreptul să ne conducem dacă nu suntem exemple, să știți. Trebuie să fim exemple. Dar spune mai departe, iar când se va arăta versetul 4, marele păstor, veți primi o cunună, o să dați prezența răsplății, glorioasă, care nu vestejește. Și după aia spune și celorlalți, la fel și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți îmbrăcați-vă cu smerenie unii față de alții, pentru că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, iar celor smeriți le dă har. Vedeți, așa de clar la aceste principii. Să ne îmbrăcăm, adică să ne lăudăm, să ne împodobim cu ce? Cu smerenia. Adică să-mi văd locul. Smerenia este rezultatul când mă văd așa cum mă vede Dumnezeu. Când mă văd în lumina lui Dumnezeu, adică slab, cum spuneam data trecută, să nu știu doar cuvântul, ci să știu pe cel care a dat cuvântul. Să nu știu doar să spun, da, Dumnezeu spune să-L iubesc pe El cu toată ființa mea și aproape ca pe mine însumi, ci să înțeleg cu inima că acest lucru mi este imposibil prin fire. Din cauza asta am nevoie de El. În cauza asta smeriți. Spune versetul 6, smeriți-vă de sub mâna tare lui Dumnezeu pentru că la timp potrivit El să vă înalțe. Vedeți, ăsta e mecanismul bisericii sănătoase. Ne zbărim față de Dumnezeu, Hristos e exemplul nostru și Dumnezeu ne ridică. Ne pune, uite, tu fă lucrarea asta. Tu condu lucrarea asta. Tu slujești aici, tu slujești dincolo. Nu ne ajungem să ne întrecem la a face lucrarea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu spune, ne va înălța. Ce nasol este când ne înălțăm unii pe alții? Pentru că ne ia de cap, cum zicem pe românește. Amețim. Ne pricepem, cum facem deseori în politică, să ne ridicăm pe piedestale. Piedestale, așa. Și când ne ridicăm prea sus, ne ia cu amețeala. Da? Nu ne vedem decât pe noi înșine și nu mai putem să vedem pe ceilalți din jurul nostru. Nu mai putem să știm cine e aproapele. Și nu mai putem să vedem cui putem să fim aproape. Să ne uităm și în Evrei, capitolul 13. Evrei 13 spune versetul 17 și 18. Evrei 13 cu 17. Ascultați de conducătorii voștri și spuneți-vă lor. De ce? Căci ei au grijă de sufletele voastre și vor fi răspunzători de ele. Vă spuneam înainte, unii dintre noi răspundem pentru alții. Iată cine. Conducătorii voștri vor răspunzător de sufletele lor. Spune, pentru ca astfel ei să facă această lucrare de supraveghere cu bucurie și nu gemând. Sau suspinând, spune Cornescu. Lucru care nu va fi de niciun folos. Ce să facem noi cu toții? Care e lucrul cel mai bun pe care putem să facem unii pentru alții? Uitați-vă în versetul 18. Rugați-vă pentru noi. Suntem siguri că avem o conștiință bună, dorind să ne comportăm bine în toate. Fără rugăciune, n-avem nicio forță. Cu cât ne rugăm unii mai bine pentru alții, cu atât Dumnezeu va lucra între noi. Cu cât nu ne rugăm, facem prostii. Ne criticăm, ne judecăm, ne tăiem craca de sub picioare, zic eu. Nu vom avea nicio răsplată. Ne vom trezi că am trăit degeaba. Ne vom trezi că, deși suntem copii al lui Dumnezeu, am tras la calul diavolului. E ciudat lucrul ăsta, dar asta e realitatea. Pentru că am spus și în alte ocazii, diavolul nu renunță la bătălie. Dacă nu poate să te oprească, să mă oprească să fiu mântuit, va încerca în toate lucrurile ca să mă oprească să fiu un credincios ascultător. Că despre asta e vorba în pilda noastră. Datoria, deci concluzia acestei versete, din pilda noastră, este ca fiecare slujitor nu să ieșim în evidență, să fim șmecheri. Nu e despre noi, ci să fim ascultători de stăpânul cel mare. Asta este pilda. Revenind în Matei 24. Cine este, deci, sclavul, robul, care? Credincios și înțelept. Oare cum este sclavul ascultător? Două cuvinte. Credincios se referă la ce? Ascultător, la ascultare. Totul este vorbă, pur și simplu. Numai vorbă. Dacă spunem da, da, da, vă aduceți aminte că Domnul Iisus are o pildă cu doi fii. Fiule, du-te și muncește. Sigur, tată, și nu s-a dus. Celălalt a spus, nu mă duc, dar s-a dus. Foarte interesant exemplu Domnului Iisus. Oare ce fel de credincioși suntem noi, ascultători? Credincioși și înțelept. Credincioși și înțelept. Apropo, ce înseamnă înțelept? Uitați-vă cum spune în Efeseni, capitolul 5. Mai puteți? Spuneam la început, nu avem altceva mai bun decât cuvântul Dumnezeu care ne poate da viață. Efeseni, capitolul... Sunt versete care le cunoaștem, dar vreau să ne uităm împreună. Capitolul 5, versetul 15. Fiți atenți, deci, cum trăiți. Efeseni 5 cu 15. Fiți atenți, deci, cum trăiți. Nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Adică, ce înseamnă înțelepți? Spune mai departe, versetul 16. Folosiți orice ocazie sau răscumpărați vremea pe care o aveți, pentru că zilele sunt rele. Nu fiți, dacă în caz că n-am priceput, nu fiți neînțelepți, ci înțelegeți care e voia Domnului. A fi înțelept înseamnă a ști care e voia lui Dumnezeu. Apropo, știm care e voia lui Dumnezeu? În afară de aia generală. Să ne pocăim, să știm Biblia, să ne rugăm. Dar aia personală, în care știu cine sunt, știu ce daruri am, știu care e biserica mea în care m-a pus Dumnezeu, locală. Viața se schimbă, s-a terminat cu plictiseala, s-a terminat cu prostiile. Nu mai avem timp de ele. Ascultarea înseamnă credincioșie și înțelepciune. Înseamnă a face ce spune stăpânul, a ști ce spune stăpânul și a face, pur și simplu, și a face într-un mod înțelept, nu prostesc. La timp potrivit, răscumpărând sau folosind orice ocazie. Doamne, câte ocazii aveam. Adică s-a terminat cu mersul așa în derivă. Serviciul meu nu este pur și simplu un serviciu nealocului, de la Dumnezeu. Câte vreme l-am. Școala la care merg nu e la întâmplare, este școala pe care Dumnezeu știe de ea. Familia în care m-a pus nu e la întâmplare, este familia care Dumnezeu m-a pus. Strada pe care stau, blocul care stau, toate sunt de la Dumnezeu. Înțeleg eu însă, în lumina acestor versete, care este dorința șefului, stăpânului? Pentru că dacă nu, ce fac? Mă apuc de prostii și devin neascultător. Apropo de răsplată, versetul 47. Adevărat vă spun că îl va pune responsabil când vine stăpânul și îl va găsi găsând așa, spune, responsabil este toate bunurile sale. Vedeți? O să avem o pildă a treia despre mai exact ce ne dă stăpânul. La fiecare ne dă câte ceva. Însă întrebarea este ce face cu acel ceva. Dar spune că Dumnezeu vrea să ne dea toate lucrurile, să ne bucurăm de împărăția sa, de casa sa. Ne ia cu amețeala? Dar asta vrea stăpânul nostru. Deci, răsplata este o răsplată și mai mare. În altă pildă, Iisus spune, este altă pildă totuși, din Luca 19, spune, ne va da să domnim peste o cetate, două, trei sau mai multe în împărăția sa. Dar ce înseamnă să fim neascultători? Versetul 48, dar dacă slavul acela este un sclav rău, care zice în inima lui, stăpânul meu întârzie. Ce anume a cauzat eșecul la acest stăpân? Pardon, la acest slujitor. Simplu, el a încetat să mă aștepte stăpânul. Vezi? Când spune, zice în inima lui, stăpânul meu întârzi, adică, cum spunea Petru, nu mai vine, că de când a zis că vine, nu mai vine. Dar a zis că, când eram mici, Nu asta credeam când întârziau părinții să vină acasă. Nu mai vine. Era ca un făcut așa, pur și simplu. Parcă ne lua în mințile cineva și ne apucam de prostii. Și venea mama și se vezi atunci. Sau tata. Vine cine purta pantaloni. A încetat să mai aștepte venirea stăpânului. Și a început să fie ca unul credincios. Dar ce spune versetul 49? Ce înseamnă inimă rea? E posibil să fim copiii lui Dumnezeu și să fim copiii lui Dumnezeu răi? E posibil că uitați ce spune aici. Versetul 49. Și care începe să-i bată pe confrații lui și să mănânce și să bea cu bețivii. Un frate rău este cel care bate pe frații lui mai mici. Nu să aibă grijă de ei. Să-i hrănească și mai departe. Și în cazul stăpânului nostru nu învățăm de la el acest lucru. Cum învățăm de la, poate de la părinții noștri omenești, cu slăbiciuni. Care e avertizarea aici? Începe să bată pe confrații lui și să mănânce și să bea cu bețivii. Principiul ăsta sau avertizarea de aici, a eșecului, se observă de asemenea prin Scriptura. Observat și mai înainte am văzut cum Apostolul Pavel spune, Apostolul Petru spune. O să vedem și acum. Uitați-vă avertizarea lui Iisus în primul rând. Uitați-vă în Luca, dați câteva pagini de la Matei 24, Luca 21. Și o avertizare acolo, în același context al venirii stăpânului. Ce spune? 21 cu 34. Luați seama la cine? Luați seama la frații voștri, la alții, da? Ca nu cumva să li se îngreuneze inimile cu împuibare. Așa spune, nu? Nu spune frate așa. Că dacă am citit acolo cu ochii pe versetul 34, spune așa, luați seama la voi înșivă. Ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu îmbuibare. Și asta o fi mâncare, dar zic eu că e mai mult decât mâncare. Când ne cumpărăm vreo 2, 3, 4, 5, cum spunea cineva, chiar 7 bucăți să fie. De jucării. Cu îmbuibare și spune cu beții și cu îngrijorările vieții. Și astfel ziua aceea, e vorba despre ziua venirii Domnului să vină asupra voastră pe neașteptat. Care avertizarea? Avertizarea lui Iisus spune să nu-și se îngreuneze inimile. Se pare că dacă vă uitați în oglindă, Matei 24, da? Cu 49, cu Luca 21-34, ce vedem în oglinda asta? Iată ce înseamnă o inimă care spune nu mai vine stăpânul. Păi de ce nu mai crede că, pentru că inima lui e ocupată deja. Cum? Cu jucării. Ce-o fi? Mâncare, gadgeturi, sau spune beții, adică plăcerile vieții, spune Apostolul Ioan, pofta ochilor, lăudărășia vieții, da? Și ziua aceea să vină peste voi neașteptată. Și îngrijorările vieții. Păi normal, când încep să ai vreo 20-30 de jucării, încep să te îngrijorezi. E prea multe și nu știi cum să le ții. Mai o avertizare. Uitați-vă la avertizarea Apostolului Pavel din Efeseni 5. Revenim exact unde eram înainte. Dar merge puțin mai încolo. Efeseni 5 cu 17. În Efeseni 5 cu 17 spune așa. Nu fiți neînțelepți, ultimul verset care citeam înainte, ci înțelegeți care e voia Domnului. Care e voia Domnului? Păi în primul rând, voia Domnului nu este ce spune versetul 18. Nu vă îmbătați cu vin. Aceeași imagine din exemplul Domnului Iisus. Să ne îngreuiem inimile cu ce? Cu distracții, cu beție, cu vin, căci aceasta duce la destrăbălare. Dar ce nu fac oamenii când se îmbată? O să că nu spune e păcat să bei, ci este păcat și destrăbălare, spune aici, să te îmbeți. Ci fiți plini de ce? De Duh. Și ce va face Duhul, spune? Păi vorbiți între voi cu psalmi, imnuri și cântece duhovnicești. Pentru unii dintre noi asta sună destul de plictisitor. Ca astăzi să spui, să mai cânti o cântare în afară de la biserică duminică dimineața sau miercuri după masă, să cânti o cântare undeva în parc sau să cânti o cântare la cineva acasă, la un frate, parcă nu-și găsește locul. Dar așa spune, vorbiți între voi cu psalmi, cu imnuri, cu cântece duhovnicești, cântând și lăudându-L pe Domnul în inima voastră. Când a fost ultima dată cu alte cuvinte când a făcut lucrul ăsta? Că dacă ne ocupăm cu lucrurile ăștia, n-avem timp de bârfe. N-avem timp de prostii, n-avem timp de jucării prea mult, nu îi se îngreuează inimile. Spune versetul 20, mulțumiți întotdeauna lui Dumnezeu pentru toate, spune Dumnezeu Tatăl, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Și ce se va întâmpla? Nu în final? Spune versetul 21, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Vedeți când înțelepțim, da? Când înțelegem voia Domnului, când înțelegem cu ce să ne ocupăm, rezultatul va fi este că ne va fi ușor să ne fim supuși unii altora, să ne ridicăm unii pe alții. Ne va fi ușor. Uitați-vă în avertizarea din Evrei. Tit, Filimon, Evrei, Iacov, în Evrei capitolul 10 și ne apropiem de final, înțelegând avertizările din imaginea cânciosului neascultător. Evrei capitolul 10, versetul 23. Contextul acestui capitol este perseverența, ca și copiii al lui Dumnezeu. Spune să păstrăm cu fermitate nădejdea pe care o mărturisim. Pentru că cel care a promis este credincios. Și ce să facem? Spune să fim preocupați, versetul 24, cum să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Și ce mai facem? Să nu renunțăm să ne adunăm la oaltă, așa cum obișnuiesc unii. Și să ne încurajăm unii pe alții cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Erau vremuri grele, apropo. Nu mai dura mult și Ierusalimul avea să fie distrus. Și noi când dăm de greu, avem tendința în firea noastră să ne lăsăm de părtășie unii cu alții. De adunarea Sfinților cum noi de aici. Avem tendința să nu mai fim preocupați unii de alții, de bine în altora. Avem tendința să ne ocupăm de noi, de problemele noastre. Și Dumnezeu ne lasă. Și diavolul ne pune niște ochelari și vedem, nu e nimeni mai oropsit ca mine. De fapt, nimeni nu-i pasă de mine. Așa ne zicem. Și începe să fim acri. Mai exact, amari. Și în loc să căutăm bine la celălalt, spun, dar dacă nimeni nu face bine, oare de ce să mă chinuiesc eu? Dacă nimeni nu-i pasă de mine, oare de ce să mă îngrijorez eu și să mă încurajez pentru fratele meu? Dar vedeți ce pierdem? Cu atât mai mult că vedeți că ziua aproape. Care spuneam că e problema cânciosului sau slujitorului cânciosului? Nu mai aștepta venirea stăpânului. Și în momentul când nu mai vine stăpânul, s-a terminat distracția. Și o ultimă încurajare, de fapt. Vreau să spun avertizarea, de fapt e o încurajare. 1 Ioan, capitolul 2. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 28. Și acum, copilașilor, ce facem? Rămâneți în el, pentru că atunci când se va arăta el, să avem îndrăzneală și să nu fim dați de rușine înaintea lui, la arătarea lui. Rămâneți în el, adică să rămânem cum? Ascultători. Nu neascultători. De ce? Pentru că el se va arăta. Și când se va arăta, să avem îndrăzneală. O să vedem o pildă în care doi dintre cei trei slujitori de-abia așteptau să vină stăpânul. De ce? Pentru că au fost ascultători. Dar unul însă de-abia nu aștepta să vină stăpânul. Credea, era ca grele. Gri, toamnă, gri. Nu credeam că e să mai vii. Să nu fim dați de rușine înaintea lui, la arătarea lui. Vedeți, în Matei 24, versetul 50 spune, stăpânul acelui sclav a venit într-o zi în care el nu se așteaptă și la o oră pe care nu o știe. Va fi surprins. El va tăia în două. Expresia aceasta de a tăia în două nu înseamnă cum unii aleg să înțeleagă că înseamnă pierderea mântuirii. De fapt, pe vremea respectivă, nimeni, niciun stăpân nu tăia în două pe slujitorul necredincios. De fapt, e vorba de pedeapsă aici. Dacă vă uitați în notițele din NTR, înseamnă va fi pedepsit aspru. Spune, partea lui va fi cu cei ipocriți. Adică s-a pretins ceva, că este copilul lui Dumnezeu, că este slujitor al stăpânului, dar și-a bătut frații. A tras munța de coadă, cum spunem noi, ba chiar s-a dus și a cinat, a băut, s-a dus la distracții cu cei care au dușmani. Ciudat, nu? Cum ajungem noi, să ne punem întrebarea, cum ajungem ca din slujitorul lui Dumnezeu, copilul lui Dumnezeu, să fim neascultători și să ajungem să fim pedepsiți aspru? Acolo va fi plânsul și scâncenirea dinților. Personal cred că pentru mulți creștini judecata lui Hristos va fi un timp de plâns și de scâncenirea dinților, expresie care arată durere și un regret maxim. Nu permanent, dar va fi, să știți. Imaginați-vă când vom fi în trupuri de slavă și vom putea să înțelegem lucrurile extraordinar, așa cum vede Dumnezeu. Oare cum vom vedea toate ocaziile pe care stăpânul nostru ne-a dat și pe care noi am dat cu piciorul? Și ne-am găsit toate scuzele din lume de a nu trăi pentru El. Ne-am găsit scuze să judecăm în loc să încurajăm mai întâi. Ne-am găsit scuze să nu iertăm în loc să iertăm, că Hristos ne-a iertat pe noi. Ne-am găsit scuze să nu creștem, ci să devenim firești. Ne-am găsit scuze, tot felul de scuze. Redefinim păcatul, de fapt. Pentru că asta se întâmplă în momentul când ne găsim scuze. Și ni s-a împetit inima. Vedeți? Încurajarea este, copilașilor, rămâneți în cine? În Hristos. El întotdeauna spune că ne putem apropia încurajarea din evrei, de asemenea, al tronului de judecată. Pentru că e un tron de milă, spune. Astăzi e tron de milă. Venea tronul lui de mijlocire și vom găsi, spune, îngăduință pentru vremea de nevoie. Hai să rugăm. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru cuvântul tău care ne stă înainte, pentru această pildă în care tu vrei să înțelegem că ascultarea față de tine este vitală. Nu putem să fim decât ascultători sau neascultători față de tine cu ceea ce ne-ai încredințat. Doamne, te rugăm să ne deschizi ochii prin cuvântul tău. Numai tu poți să ne deschizi ochii ca să ne dezvălui realitatea pe care o vezi în viețile noastre. Doamne, te rugăm să ne ajuți să ne vedem așa cum ne vezi tu. Să ne vedem nevoia de tine, să ne vedem păcatul, să ne să-l mărturisim ca să fim nu numai iertați, dar și curățiți de tine, pentru că tu așa ne-ai promis. Să ne curățești de orice înlăgiuire, pentru slava ta, pentru că atunci când vom sta înaintea ta, la venirea ta, să stăm cu îndrăzneală și să nu fim dați de rușine. Doamne, tu ne spui că cine are urechi să audă ce spune Duhul tău. Te rugăm să ne deschizi urechile, să auzim ce spune cuvântul tău și să ne dorim, Doamne, să ne dorim să fim robi buni, credincioși, înțelepți în vremurile în care trăim. Te rugăm ajută la aceasta și rugăm în numele lui Iisus. Amin.